I do lutego nie płacisz. Do 50 rat 0% na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Promocje do 11 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Minęła 10, tu program Trzeci Polskiego Radia. Przy mikrofonie Maciej Jankowski. Dzień dobry. Serwis Trójki przedstawi Michał Przerwa. Uczniowie zaczęli nowy rok szkolny. Podstawy programowe są odchudzone o około 20%. Litewskie szkoły dostają pogróżki o podłożonych ładunkach wybuchowych. Maile pisane są po rosyjsku. Papież zaczyna pielgrzymkę po Azji. Odwiedzi Indonezję, Papuę Nową Gwineę, Timor Wschodni i Singapur. Ale zaczynamy od informacji sprzed chwili. Sąd wydał europejski nakaz aresztowania Michała Kuczmierowskiego. Chodzi o śledztwo dotyczące nieprawidłowości w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. W lipcu pierwsze zarzuty usłyszały osoby pełniące funkcje kierownicze w biurze zakupu agencji. Michał Kuczmierowski mówił, że obecnie mieszka w Londynie i tam szuka pracy. Zapewniał, że nie ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości na Cyprze. Ponad 4 700 000 uczniów rozpoczyna nowy rok szkolny. Po ponad 2 miesiącach przerwy uczniowie wracają do szkół. Cieszę się, że znowu się spotkam z przyjaciółkami i... Wy też się cieszycie, bo widzę, że się nawet przytulacie. Tak, tak. No, dawno się nie widziałyśmy. 2 miesiące. To dużo. Siedzenie z przyjaciółkami w ławce to jest cudowna rzecz. Po prostu gadanie do czasu, aż nauczyciele nam nie zwracają uwagi, to wtedy jest stabilnie. Z uczniami szkoły podstawowej nr 185 w Warszawie rozmawiała Martyna Szymczakowska. Od nowego roku szkolnego rozporządzeniem ministra edukacji podstawy programowe zostały odchudzone około 20%. W klasach 1-3 obowiązkowe będą lekcje z pierwszej pomocy przedmedycznej prowadzone przez wolontariuszy WOŚP. Grupa Ostatnie Pokolenie usiłowała zablokować centrum Warszawy w proteście dla klimatu. Aktywiści domagają się pieniędzy na transport publiczny kosztem autostrad. Blokadę na ulicy Świętokrzyskiej w ciągu kilkunastu minut usunęła policja. Lewica będzie namawiać koalicjantów do zmiany przepisów w sprawie aborcji, zapowiada ministra do spraw równości Katarzyna Kotula. W minionym tygodniu dokładne wytyczne dotyczące przerywania ciąży opublikowały resorty sprawiedliwości i zdrowia. Katarzyna Kotula w programie Trzecim Polskiego Radia mówiła, że to absolutne minimum, ale potrzebne są jeszcze inne rozwiązania. Raz jeszcze dekryminalizacja, czyli ten projekt, który wrócił do Sejmu i wrócił w takiej formie, w jakiej wyszedł z komisji. Pod tym projektem podpisała się jedna posłanka PSL-u, posłanki i posłowie Koalicji Obywatelskiej Polski 2050 i oczywiście posłanki i posłowie Lewicy, a to daje nadzieję na to, że być może te kilka głosów uda się uzyskać. Więc do tego dekryminalizacja i moim zdaniem powrót do prawa, które obowiązywało przed wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego na poziomie minimum do wyborów prezydenckich. W wytycznych przypomniano, że istnieją dwie przesłanki, które dopuszczają przerwanie ciąży, zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety ciężarnej oraz uzasadnione podejrzenie, że ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego. Do procedury przerwania ciąży wystarczy jedno orzeczenie lekarza stwierdzające istnienie przesłanki zagrożenia zdrowia kobiety, na przykład zaświadczenie od psychiatry. Szkoły na Litwie znowu dostają pogróżki o podłożonych ładunkach wybuchowych. Podobne e-maile wysyłane były do placówek edukacyjnych w 3 krajach bałtyckich jesienią ubiegłego roku. Pogróżki, które od rana otrzymują niektóre litewskie szkoły, zostały napisane po rosyjsku. Policja zaapelowała o to, by nie wpadać w panikę. Zaleca też, aby sprawę konsultować z odpowiednimi specjalistami pod specjalnie do tego przeznaczonym numerem telefonu. Jednak w przypadku znalezienia podejrzanych przedmiotów należy niezwłocznie zadzwonić na numer alarmowy 112. Wiadomości w języku rosyjskim o podłożonych ładunkach wybuchowych wysyłane były w zeszłym roku do wielu szkół na Litwie, Łotwie i w Estonii. Doprowadziło to do wstrzymania pracy wielu placówek edukacyjnych i ewakuacji uczniów. Jednak już wtedy policja oceniła, że zagrożenie dla życia i zdrowia jest niewielkie, a wiadomości mają jedynie na celu destabilizację społeczeństwa i pracy służb. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Papież dziś późnym popołudniem wyrusza na pielgrzymkę do Azji. Odwiedzi Indonezję, Papuę Nową Gwineę, Timor Wschodni i Singapur. Będzie to najdłuższa zagraniczna podróż papieska. W ciągu 12 dni 87-letni Franciszek pokona 32 tysiące kilometrów. Program pielgrzymki przewiduje 16 oficjalnych wystąpień. Wczoraj papież nawiązał do niej podczas modlitwy Anioł Pański na placu Świętego Piotra. Jutro rozpocznę podróż apostolską do kilku krajów Azji. Proszę, módlcie się za owoce tej pielgrzymki. Per il frutto di questo viaggio. Papież o 17.15 wraz z delegacją watykańską i dziennikarzami wyruszy z rzymskiego lotniska Fiumicino do stolicy Indonezji, Dżakarty. Lot będzie trwał ponad 13 godzin. Franciszek będzie gościł w Indonezji do piątku. Tej części pielgrzymki towarzyszy motto Wiara, Braterstwo, Współczucie. W Indonezji mieszka 8 milionów katolików, stanowią 3% głównie muzułmańskiej populacji. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pogodnie, ale miejscami na południu i w centrum będzie się chmurzyć, na Pogórzu możliwe opady deszczu, a nawet burze, którym towarzyszyć będzie porywisty wiatr. Od 21 stopni nad morzem do 26 w centrum i 27 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Już 5,5 minuty po 10. Dobrego dnia. Michał Kowarski, Maciej Załęcki i Maciej Jankowski do południa z Państwem. Dzień dobry po raz drugi. Dobrego dnia, małpopolskieradio.pl, jeżeli mają Państwo ochotę się z nami skontaktować. Jak zwykle o tej porze, czyli chwilę po godzinie 10, sięgamy teraz po naszą płytę tygodnia. Jest poniedziałek, drugi dzień września i naszą płytą tygodnia obecnie jest, myślę, tak jak wszyscy się są w stanie domyślić teraz, najnowsza płyta Nicka Cave'a i zespołu The Band Seeds. Tak się ta płyta rozpoczyna. Płyta nosi tytuł Wild God, otwiera ją utwór zatytułowany Song of the Lake, a brzmi on następująco. On the shore of the lake, the old man sat and watched a woman bathing. With his golden touch, the light was such that the moment was worth saving. And he sang the song of the lake, the song of the lake. And all the king's horses and all the

there's no time to take. When we parted, moving on, and believing it could begin and end in one дня. Kto za szeptem, kto za strach. rosną. W oczy pełznie znowu blask, nie wiadomo skąd. Przez szczeliny widzę tańczysz znów, gada strach, nie wiadomo wciąż, kto za szeptem. Gada strach i bada nas, które z nas pierwsze pęknie tu. Pablo Paweł i Ludziki z utworem Blask na 20,5 minuty po godzinie 10 w Trójce. Państwo się rozpisali w sprawie nowej płyty Nicka Cave'a. Ja obiecuję, że do końca tygodnia będziemy Państwu te płyty rozdawać, więc spokojnie, jeżeli teraz się nie udało, ale ograniczona jest pula. Tymczasem Murciba to Be Yourself na naszej antenie. Za chwilę jeszcze Stąsi i Piknik Naukowy. Trójka. You're right.

do choćby obsługi klienta w języku polskim, czy do analizy tekstów w języku polskim, on będzie po prostu lepszy. Bielik został wyszkolony na superkomputerach w Krakowie. Pod względem wielkości zasobów wykorzystywanych przez rodzimy model nie możemy konkurować z zagranicznymi odpowiednikami, ale nasza sztuczna inteligencja ma również wiele zalet. Model Bielik jest w pewnych aspektach lepszy, w pewnych aspektach gorszy. Po pierwsze, czata GPT nie możemy uruchomić lokalnie, nie możemy z niego korzystać bez korzystania z chmury obliczeniowej, więc pod tym względem no, nie da się w zasadzie porównać tych modeli. Bielik ma tutaj znaczną przewagę. Z drugiej strony czat GPT i te duże, otwarte modele międzynarodowe, one mogą być mądrzejsze, one mogą mieć w sobie zawartą nieco większą wiedzę niż Bielik, a to wynika z tego, że nie były budowane właśnie pod kątem takiej kompaktowości, tak jak Bielik. Nie ma jednak co narzekać, bo model Bielik to dopiero początek rozwoju rodzimych modeli językowych. A co za tym idzie? Wzmocnienia pozycji Polski w sektorze AI oraz uniezależnienia się od zewnętrznych dostawców. Zresztą powodów, dla których warto było zbudować model Bielika, było więcej. Po pierwsze, chcieliśmy zbudować model, który będzie na tyle kompaktowy, który będzie na tyle mały, że będziemy mogli uruchamiać go w naszej własnej infrastrukturze, czy że każdy będzie go mógł uruchomić na własnej infrastrukturze. Bielika w odpowiedniej wersji, w odpowiednio skwantyzowanej wersji możemy uruchomić nawet na telefonie komórkowym, więc to jest naprawdę bardzo mały i kompaktowy model, co z jednej strony ułatwia nam chronienie informacji poufnych i w niektórych branżach jest jedyną możliwością zastosowania takiego modelu sztucznej inteligencji, a z drugiej strony oczywiście pozwala nam robić to nieodpłatnie, nie musimy tutaj płacić za jakąś usługę zewnętrzną, żeby z takiego modelu korzystać. Drugim, nawet powiedziałbym ważniejszym celem było to, żeby zbudować model, który będzie dobrze osadzony w naszych realiach kulturowych, który będzie rozumiał pewne niuanse, które występują w budowie zdań czy w używaniu pewnych słów języka polskiego. A to jest bardzo istotne, jeżeli chcemy używać takiego modelu do przetwarzania danych, na przykład tekstów prawnych, czy na przykład tekstów medycznych, gdzie często spotykamy się ze zdaniami wielokrotnie złożonymi, ze specyficznym słownictwem zastosowanym w konkretnym kontekście. No i taki model ogólnego przeznaczenia, taki duży model międzynarodowy, on może mieć problemy, żeby sobie z tym poradzić. Stąd konieczność budowy właśnie takich lokalnych modeli. Bielika możemy znaleźć na stronie internetowej bielik.ai. Oprócz rozmowy z czatem, dostępna jest również zakładka Newsroom, w której znajdziemy najważniejsze informacje z kraju i zagranicy ostatniej doby. Myślę, że do tematu jeszcze będziemy powracać wraz z rozwojem bardzo szybkim sztucznej inteligencji na każdym chyba możliwym polu. 10:35 już za moment, to teraz coś polskiego muzycznie u nas, to Galacticos, czyli Mrozu, a przypomnę, że piknik naukowy powróci w czwartek o 10:30 i oczywiście Monika Suszek przygotuje kolejny odcinek jak zawsze. Zamknę oko.

To jest nowy utwór, jeden z nowych utworów Biba Dubi, która na antenie Trójki gości już od jakiegoś czasu. To była też autorka naszej piosenki dnia kilka tygodni temu. Właśnie to był ten utwór, którego słuchaliśmy nieco częściej. Jest kwadrans do 11. Fajny film. Zapraszam jak zwykle Ryszard Jaźwiński. Jego gościnią dziś jest Agnieszka Zwiewka. W dość krótkim czasie zrobiłaś dwa zupełnie inne filmy, jeśli chodzi o bohatera, temat, formę też, Wika i Drzewa milczą, bo z dotychczasowego dorobku właściwie trudno to powiedzieć, zaskakujesz nas ciągle. Bo życie po to jest, żeby zaskakiwać i się rozwijać, a nie wiecznie robić jeden film, ten sam, na różne sposoby. Chociaż wiesz, że są tacy twórcy i w Polsce, i na świecie, którzy wydawałoby się ciągle robią ten sam film. Są, ale ja bym się chyba znudziła po prostu. Ja lubię jakieś nowe wyzwania. Drzewa milczą był filmem dokumentalnym, ale z elementami animacji i po raz pierwszy w życiu miałam do czynienia z tworzeniem animacji. To była niesamowita przygoda. Mimo, że film jest bardzo o poważnej tematyce kryzysu uchodźczego i strasznej tragedii, jaka dotknęła naszą nastoletnią bohaterkę, to jednak mimo wszystko ta forma animacji częściowa dała nam niesamowite pole do popisu. A z kolei realizując film dokumentalny Wika o Virginie Schmidt, właściwie zrobiłaś dokumentalny musical. Tak, i to już któryś w mojej karierze, zawsze gdzieś mnie korci, żeby bawić się z kinem. Bo właśnie to jest dla mnie fascynujące, że możemy tutaj odkrywać nowe lądy, łączyć formy, gdzieś przekraczać granice między gatunkami. Bo ja w ogóle bardzo nie lubię tego podziału na film dokumentalny i fabularny. Ja mam swój własny podział na filmy ciekawe i nie. Ale jeżeli mówimy o tym podziale, który gdzieś tam funkcjonuje, no to właśnie teraz ciągnie mnie w stronę fabuły i razem z Jowitą Budnik napisałyśmy scenariusz filmu pod tytułem Ona. To byłby mój pierwszy debiut fabularny de facto. Czyli po latach realizowania dokumentów zdecydowałaś się na debiut w pełnometrażowej fabule. No i tutaj właściwie ciekawe też, myślę, takie personalne zestawienie. Skąd ten pomysł, by pisać scenariusz właśnie razem z Jowitą Budnik, wielokrotnie przecież nagradzaną aktorką za główne role. Długo już ten scenariusz powstawał? Oj, tak, tak. Już pracujemy nad nim od lat. Jak się możesz domyślić, Jowita zagra główną rolę. A film, pomysł na ten film wziął się z naszej takiej wściekłości, że kobiety w pewnym wieku stają się niewidzialne, wymazywane i z życia społecznego i przestają się liczyć, przestaje się doceniać ich kobiecość. I właśnie o takiej niewidzialnej kobiecie opowiada nasza Ona, niewidzialnej i bezimiennej. Ona, czyli Jowita Budnik, to będzie znowu dla tej aktorki jakieś poważne zadanie. Miała szansę napisać coś dla siebie. Oczywiście. To jest w ogóle bardzo ciekawa metoda, bo ja już nie potrafię sobie naszej Onej wyobrazić w inny sposób niż z twarzą Jowity, więc to jest zupełnie inny rodzaj pisania scenariusza, jak już ma się konkretnego aktora, jeszcze jak ten aktor, aktorka sama tworzy. Jest w tym coś takiego naturalnego, że my już się bardzo dobrze porozumiewamy na płaszczyźnie pisania scenariusza i nie możemy się doczekać, żeby ten film zrealizować. Wspomniałaś o tych niewidzialnych kobietach, oczywiście to jest pewna metafora, wiemy o co chodzi. Od jakiej strony, w jaki sposób chciałabyś ugryźć ten problem? Czy ten film może coś zmienić właśnie w takim postrzeganiu kobiet w pewnym wieku, żeby jednak były widzialne? Ja nie wierzę w to, żeby filmy mogły coś diametralnie zmienić, ale jeżeli dają do myślenia, jeżeli powodują jakieś pęknięcie, wzruszają, zadają pytania, no to to już jest coś. A nasz film opowiada o niewidzialności kobiety w pewnym wieku, ale też o niewidzialności obywatela, bo nasza tytułowa ona chce załatwić jedną banalną sprawę. Ocalić swoje ukochane drzewo przed wycinką. No ale jest niewidzialna. Jako obywatelka nikt nie bierze pod uwagę jej opinii i to prowadzi do przebudzenia. To jest taka kobieta, jakich wiele jest w Polsce. Ja myślę, że one siebie tam zobaczą. Ja znam takie kobiety, które całe życie mówiły zawsze tak, tak, oczywiście, oczywiście, poświęcały się dla innych, a w pewnym wieku nabierają wreszcie odwagi, żeby powiedzieć nie. I to jest takie nie z wykrzyknikami. I to jest fajny film w tej nieco krótszej wersji, bo wersja pełna nosi tytuł trójkowo-filmowo. W piątki po godzinie 12 zapraszamy Państwa na audycję Ryszarda Jaźwińskiego. Jak zawsze dziś jego gościnią była Agnieszka Zwiewka. Teraz coś z polskiej sceny. Wspomnienie piątkowego koncertu Darii ze Śląska. Miałam zagrać na bis, światła, dywanek w kan. Dostać punkty za styl, potem szampan i bal. Chciałam rzucić za trzy, ale zmienił się plan. Czas pogodzić się z tym, że znów mam to, co mam. Zaopiekuj, nie potrzebuj.